سے پیچھے کی آیت میں یتیموں کی اصلاح اور یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اور جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ وہ ان تخالطوہم فاخوانکم, اگر تم ان کو ملا جلا لو یعنی اپنے ساتھ اکٹھا کر لو اپنے گھر میں یا ان کے مال کو ملا لو تو وہ بھائی ہیں تمہارے. تو اسی اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بیوہ عورتوں سے شادی بھی کر لی جائے. دیکھے نا, اب ایک بچہ جو بہت چھوٹا ہے اگر کوئی اس کو لکافر کرنا چاہتا ہے تو اس کی ماں سے الگ کر کے تو نہیں کر سکتا, قدرتی طور پر کیا ہوگا کہ ماں بھی ساتھ آئے گی. تو انڈائریکٹلی بیوہ عورت سے شادی کرنے کی بات بھی کی گئی, پھر ساتھ ہی اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جس یتیم بچے کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ماں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے اور اس سے نکاح کا ارادہ بھی ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماں مسلمان ہی نہ ہو, وہ مشرک ہو. تو ایسی صورت میں کیا اس بچے کی بھلائی کے لیے یا اس عورت کی بہتری بھلائی کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے جبکہ وہ مسلمان نہ ہو, مشرک ہو؟ تو یہاں پر فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ, اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے, حَتَّى يُؤْمِنَّ, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے, ایک سول کانٹریکٹ ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اللہ اور بندوں کی گواہی کے ساتھ قرار پاتا ہے. نکاح کی درستگی کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کو ارکان نکاح بھی کہا جا سکتا ہے. نمبر ایک, ولی, اس میں لڑکی کا باپ, وصی, سب سے قریبی عزیز, یا لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی صاحب رائے یا پھر حاکم وقت شامل ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی شادی کے وقت اس کے ساتھ کوئی ذمہ دار شخص ہونا چاہیے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تنكح المرأة الا بإذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان, عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے یا اس کے خاندان میں سے سمجھدار انسان یا حاکم کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. یعنی باپ اور بھائی نہیں تو پھر خاندان کا کوئی بھی سمجھدار اور مرد ہو سکتا ہے, اگر وہ بھی نہیں بالکل ہی لاوارث لڑکی ہے تو پھر سلطان یعنی حاکم وقت اس لڑکی کا ولی ہوگا. ولی کے لیے مرد ہونا شرط ہے, بالغ ہو, عاقل ہو, معاملہ فہم ہو, آزاد ہو. نکاح کی دوسری شرط گواہوں کی موجودگی, یعنی تنہائی میں چھپ کے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی اس کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور اپنے میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بنا لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگ کم از کم ہونے چاہیے گواہوں میں سے. بیہقی کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے, یعنی گواہ بھی عادل ہوں. عادل سے مراد کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں, حرام کام کرنے والے نہ ہوں. تیسری چیز نکاح میں عقد نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. اس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ولی یہ کہتا ہے، یعنی مثلا لڑکی کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، یعنی جس لڑکے کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اور لڑکے کو جواب میں کہنا ہوتا ہے کہ میں نے اسے قبول کر لیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایجاب و قبول۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکی یہ کہہ دے کسی لڑکے سے کہ میں اپنا نکاح تم سے کرتی ہوں، اور وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، اور وہ کہیں چھپ کے ایسا کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نکاح نکاح ہی نہیں۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز حق کے مہر ہے، جو واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کے لیے کچھ تلاش کرو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہوگا۔ پھر نکاح کی سنتیں کیا ہیں یا آداب کیا ہیں کہ اس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دعوت ولیمہ ہوتی ہے جو لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم ولو بشاتل، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ذریعے۔ پھر اسی طرح نکاح کا اعلان دف اور غنا وغیرہ کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام نکاحوں کے درمیان دف بجانے اور شہرت دینے سے امتیاز ہوتا ہے۔ حلال نکاح جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے چھپا ہوا نکاح یا خفیہ نکاح جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ ممنوع ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور دف کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ڈھول دو طرف سے ہوتا ہے نا، دف ایک طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کا بجانا اور کچھ سانگز کا گانا، یعنی خوشی کا منانا جو ہے اس موقع پر، وہ نکاح کا ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی اور طرح، بعض اوقات ہمارے ہاں وہ پٹافے وغیرہ بجاتے ہیں یا ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، تو ڈھول ڈھماکے کی اجازت نہیں ہے، دف کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح اس موقع پر میاں بیوی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تجھ پر برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا رکھے۔ اسی طرح شوال میں شادی اور رخصتی مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں میرے ساتھ نکاح کیا، شوال میں ہی آپ مجھے اپنے گھر لائے، تو اس سے اس کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنی رشتہ دار لڑکیوں کے لیے شوال کے مہینے کو شادی کے لیے پسند فرماتی ہیں۔ اسلام میں کسی برات کا، کسی جہیز کا اور مہندی کا کوئی تصور نہیں۔ نکاح کے جو لوازمات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھیے۔ ولا تنكحوا المشركات، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یعنی مرد کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں، وہ خود اکیلے بھی پروپوز کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن عورت ہو، مشرک نہ ہو۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ بت پرست کو۔ حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، ولا امت مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ امت کا معنی ہے لونڈی، خواہ زر خرید ہو یا وراثت میں ملی ہو یا غنیمت میں ہاتھ لگی ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہاں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ دین کو ترجیح دینی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. ان میں سے جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا وہ کامیاب ہوا، اور خاک آلود ہو تیرے ہاتھ، یعنی اگر تو مال اور حسب اور حسن کے سبب نکاح کرے صرف اور دین کو چھوڑ دے تو آپ نے کیا فرمایا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ناپسند کیا اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر عورت کے چناؤ میں سب سے اہم چیز جو بیان فرمائی وہ اس کی نیکی اور تقویٰ ہے. فرمایا، الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی شادی کے وقت اس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو نیک ہو. کہاں یہ کہ انسان مشرک عورت سے شادی کر لے. اس سلسلے میں جو استثناء رکھا گیا وہ یہ کہ اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، یعنی یہودی عورت یا عیسائی عورت سے. ایسا نکاح قانوناً درست ہوگا، لیکن بعض روایات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ نکاح بھی کچھ پسندیدہ نہیں. کیونکہ پسندیدہ کیا ہے کہ دین کو نمبر ون رکھو، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر کوئی شخص کسی کرسچن یا جیو عورت سے بھی شادی کرتا ہے تو صرف قانونی رخصت ہے، پسندیدہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف دو افراد کی دوستی کا نام نہیں ہے، یا دو افراد کے کچھ وقت اکٹھا رہنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک خاندان کی بنیاد ہے. اس سے آگے نسلیں چلتی ہیں. اور اسلام میں کیا ہے کہ ہر مسلمان ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچائے، محض ان کے کھانے پینے کا ہی انتظام نہ کرے بلکہ ان کی دین اور آخرت کی بھی فکر کرے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو جب اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو، اور اچھی تربیت ایک نیک عورت ہی کر سکتی ہے، ایک مشرک عورت نہیں کر سکتی، یا پھر ایک نان مسلم یا اہل کتاب کی عورت بھی اس طرح نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عراق اور شام کے علاقوں میں مسلمان کتابیہ عورت سے شادی کرنے لگے ہیں، یعنی اہل کتاب عورت سے، تو آپ نے ایک آرڈیننس یا حکم کے ذریعے اس کو روک دیا، اس کو منع کر دیا، کیونکہ اس سے اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں کہیں اپنا دین نہ بدل بیٹھیں. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جب مردوں کے لیے حکم آیا تو لتھا تن کی ہو، جس کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، اور جب عورتوں کے لیے حکم آیا تو کیا تھا، ولا تن کی ہو. تو اس زبر اور پیش کی وجہ سے معنی میں فرق ہے. اور نہ نکاح کر کے دو، اس کا مطلب ہے کہ عورت خود نہیں نکاح کر سکتی، کسی اور کو ہی نکاح کر کے دینا ہے اس کو. ولا تن کی ہل مشرقینا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے مت کرو. حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. کیونکہ عام طور پر شادی کے موقع پر پسند و ناپسند کو بہت اہمیت دی جاتی، بعض لوگ تو اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ پسند و ناپسند نکاح میں ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے خاندان کی بنیاد اور آئندہ نسلوں کے لیے صرف یہی ایک وجہ کافی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ کوئی بہت بڑی پائیدار وجہ ہے، اس لیے کہ دل کی حالتیں تو بدلتی رہتی ہیں. آج کسی شخص سے آپ کو بہت محبت ہو سکتی، کل وہی شخص آپ کی نگاہوں سے اتر بھی سکتا ہے. اور اگر آپ نے باقی چیزیں نہ دیکھی، نہ اس کا دین دیکھا، نہ اس کا حسب نسب، نہ کاروبار، نہ کام، نہ اس کے اخلاق، نہ کردار دیکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ آج اگر دل بدلا اور پسند ختم ہوئی تو پھر تو پوری عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی، کیونکہ ایک دل ہی کا تو اعتبار نہیں، اس کے بدلتے تو کچھ دیر نہیں لگتی. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک جن جن چیزوں کو میں پسند کرتا تھا ابھی تک انہی کو کرتا اور آئندہ بھی کروں گا. آپ کے کتنی ہی سوچیں، کتنے ہی نظریات، کتنے ہی خیالات، کتنے ہی احساسات، کتنے ہی جذبات کتنی بار تبدیل ہو چکے. جب آپ بچے تھے آپ کی پسند کچھ اور تھی، بڑے ہوئے کچھ اور ہو گئی، اور یہ پسند کے معیار تو زندگی میں ساتھ ساتھ بدلتے رہتے. اس لیے اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک مرد اور عورت کا نکاح محض پسند کی بنیاد پر ہو، اور خاص طور پر لڑکی کے لیے کہ وہ ولی کی، خاندان کی پروٹیکشن چھوڑ کے، ان سب سے بائیک آؤٹ کر کے جنہوں نے اسے پیدا کیا، پالا، پوسا، بڑا کیا، ان سب کو خیر باد کہہ کے وہ ایک نئے خاندان میں یا ایک نئے شخص کے ساتھ بغیر کسی سیکیورٹی کے زندگی بسر کرنے کا خود سے خود فیصلہ کر لے، یہ چیز اس کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، خواہ تم کو پسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں تمہارا بڑا نقصان ہے، تمہاری ہلاکت ہے. آج دنیا کے چند دن تو ہو سکتا ہے بہت خوشگوار گزر بھی جائیں، لیکن اگر تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا بنے گا. اور پھر پسند و ناپسند کا، محبت کا معیار اسلام میں ظاہری شکل و صورت نہیں، کسی کی دولت اور مال نہیں، نسل نہیں، رنگ نہیں، آزادی اور غلامی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے. محبت کا معیار کیا ہے؟ کسی سے بھی محبت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ انسان اس کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، کیونکہ محبت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑی بڑی قربانیاں دے جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت کی خاطر تم اپنے ایمان کی قربانی دے جاؤ، ایسا کرو گے تو خدا کو منہ نہ دکھا سکو گے. اسی لیے صاف فرما دیا گیا، وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام، ایک ادنا درجے کا انسان جس کی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں، جس کے پاس کچھ مال نہیں، کچھ زندگی کی رونق نہیں، اللہ کی نظر میں وہ کہیں زیادہ بڑا ہے، उस मुशरिक से जिसके पास बहुत दुनिया है, या बहुत हैंडसम और स्मार्ट और तुम्हारे दिल में बहुत उतरा हुआ है? नहीं, क्यों क्यों नहीं? उलाइका यदउना इलन नार, ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं, तुम्हारे ईमान जाने का खतरा है और तुम्हारे आग की तरफ जाने का अंदेशा है, इसलिए इनकी बात नहीं मानी जा सकती। अल्लाह की बात मानो, क्यों? इसलिए कि वल्लाहु यदउ इलल जन्ना, अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है, वल मग़फ़िरत बिइज़्नि, और अपने इज़्न से बख्शिश की तरफ बुला रहा है। अगर तुम उसकी बात मान लोगे तो इस सब्र के नतीजे में, इस कुर्बानी के नतीजे में कि तुमने अपनी पसंद को पीछे छोड़ दिया अल्लाह की पसंद में, तो तुम्हें उसका सिला क्या मिलेगा? जन्नत और बख्शिश। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास, और वो बयान करता है अपनी आयात को, अपने अहकामात को सब लोगों के लिए। क्यों बयान करता है, क्यों खोल खोल के रखता है? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें, ताकि वो बात समझ जाएं।